Hoofdstuk 6. De monniken en het bruine klooster. De hele dag hield Yuri zich schuil in de grot. De grauwe ridders zochten hem verder weg. Hij moest zorgen dat de afstand tussen hem en hen zo groot mogelijk werd. Slechts eenmaal waagde hij zich naar buiten om wat te drinken uit de beek. Het was een lange, vervelende wachttijd. Hij probeerde wat te slapen, maar dat lukte niet erg op de harde rotsgrond. Een poosje vermaakte hij zich met het kijken naar twee eekhoorns die aan het spelen waren in een boom tegenover hem. Het speet hem toen ze ergens anders heen verdwenen. Tegen de avond ging hij weer op weg. Hij liep zoveel mogelijk evenwijdig aan het pad, steeds waakzaam en oplettend. De nacht duurde eindeloos en hij kwam maar langzaam vooruit. Maar hij ontmoette geen vijanden. In de vroege morgen zat hij achter struikgewas te rusten. Hij rekende uit dat hij nu al 6 dagen onderweg was. Wanneer zou hij uiteindelijk uit het bos zijn? Hij vroeg zich af of hij nu verder zou gaan of niet. Hij besloot tot het eerste. Overdag kon hij meer zien en dus vlugger lopen. Gevaren waren er toch altijd. Plotseling zat hij weer onbewegelijk en gespannen. Hij hoorde geschuifel van voetstappen. Hij gluurde door de bladeren naar het pad dat vlakbij was. Er kwamen mensen aan. Spoedig zag hij wie het waren. Geen rovers, ridders of rode ruiters, maar 2 monniken in bruine pijen. Ze zagen er vriendelijk en vreedzaam uit. Dit zijn mensen die ik kan vertrouwen, dacht Yuri. Als ik eens met hen meeging, misschien geeft hun gezelschap een beetje bescherming. Hij kwam overeind, stapte het pad op en zei, goedemorgen. De monniken bleven staan. God zij met u, sprak een van hen. Ze schenen niet verbaasd hem te zien, of als ze het waren, lieten ze het niet merken. Hoewel Yuri er naar zijn omzwervingen verfrommaaid genoeg uitzag om enige verbazing te wekken. Yuri keek hen aan. Ze zagen er beiden vertrouwenwekkend uit. De een was oud, lang en mager, met een bruin gezicht en grijs haar. De ander was klein en vrij jong, met een sproetig gezicht en doordringende, lichtgrijze ogen. U bent vroeg op pad, eerwaarde broeders, zei hij en zweeg toen, niet goed wetend wat verder te zeggen. Jij ook, mijn zoon, zei de oudste der monniken. Gaat u naar het westen, vroeg Yuri. Ja, zei de tweede monnik, het pad afwijzend. Wij zijn op weg naar ons klooster. Mag ik met u meelopen, vroeg Yuri. Natuurlijk, mijn zoon, zei de oudste monnik. We lopen niet vlug, maar gestadig. En je mag zo ver met ons meereizen als je wilt. Dank u, zei Yuri. Dan zal ik maar meteen vertellen wie wij zijn, ging de oude monnik voort. Dit is broeder Martijn en ik ben broeder Laurentius. We wonen in het bruine klooster bij de Groene Rivier. Yuri boog en aarzelde met antwoorden. Zou hij zijn naam durven zeggen? Niet dat hij deze monniken vreesde, maar zij zouden het aan anderen kunnen vertellen. Je naam doet er niet toe, mijn zoon, zei broeder Laurentius. Kom, laten we verder gaan. Oh, u mag het best weten, zei Yuri. Ik weet alleen niet. Het is moeilijk te zeggen, maar... Ach, stil mijn zoon, zei de oude monnik. Zeg het of zeg het niet. Het is ons gelijk. Een poosje liepen ze zwijgend voort. Is uw klooster ver van hier? Vroeg Yuri toen. We hopen het voor de avond te bereiken, antwoordde broeder Martijn. Waar ligt het? Vroeg Yuri. Aan het eind van dit pad, zei de monnik, aan de rand van het bos. Bij de Groene Rivier is het niet, zei Yuri. Ik moet bij de Blauwe Rivier zijn. Die is meer naar het noorden, zei broeder Laurentius, waar de grote weg naar het westen loopt. Ik ben dus afgedwaald, dacht Yuri. Is dat ver van het klooster? Vroeg hij. Niet zo ver, zei broeder Laurentius. Een dagreis, denk ik. Is het niet zo, broeder Martijn? Veel verder zal het niet zijn, antwoordde de andere monnik, terwijl hij Yuri van opzij aandachtig aankeek. Het pad was breed en prettig om op te lopen. Het leek wel, dacht Yuri, alsof ze een rustig wandelingetje maakten. Het bos zag er zo vredig uit. Het scheen plotseling heel anders van karakter. Zou dat door de monniken komen? Toch kon hij niet nalaten nu en dan om zich heen achterom te kijken. Hij merkte dat broeder Martijn weer naar hem keek. Waar komt u nu vandaan, broeder? Vroeg hij. Van een dorpje daar, in het zuiden, aan de andere kant van de heuvels, antwoordde de monnik, terwijl hij met zijn duim over zijn schouder wees. Er heerste ziekte daar en onze hulp was nodig. Bent u niet bang om door het bos te reizen? Vroeg Yuri. Er zijn rovers hier in de buurt. Dat weten we, zei broeder Laurentius, enigszins droevig. Het doet ons verdriet hen daar te weten. Maar wij vrezen hen niet. Wat zouden ze van ons kunnen stelen? Maar jij bent wel ergens bang voor, zei broeder Martijn. Ik heb je al een paar keer, paar maal rond zien kijken, alsof je vreesde dat iets je zou bespringen. Wat is het? Tiuri kleurde een beetje en gaf niet meteen antwoord. De rovers hebben mij gisternacht aangevallen, zei hij tenslotte. Oh, zei broeder Martijn. Hebben ze je kwaad gedaan? Ze hebben me beroofd, antwoordde Tiuri. Dat zie ik aan je, mijn zoon, zei broeder Laurentius meerwarig. Tiuri liet hem maar in de waan dat zijn uiterlijk het gevolg was van de ontmoeting met de rovers. Daar moet toch wat aan gedaan worden, sprak broeder Martijn, de wenkbrauwen fronsend. En tot Tiuri zei hij, ik geloof dat je nu niets meer te vrezen hebt. De rovers wagen zich nooit dicht bij de rand van het bos. Bovendien kunnen ze je niet veel meer ontroven, denk ik. Nog veel, dacht Tiuri, maar hij zweeg. Maar je bent niet alleen bang voor de rovers, zei broeder Martijn. Er is iets anders, niet waar? Waarom denkt u dat? Vroeg Tiuri. Je lijkt me niet bang uitgevallen, zei broeder Martijn. En je hebt niet veel reden meer om rovers te vrezen. Zeker niet nu, bij klaarlichte dag. Dus er is iets anders. Is je geweten zuiver? Vroeg broeder Laurentius. Ja, zei Tiuri. Ik geloof van wel. Ik weet het wel zeker. Dan heb je niets te vrezen, zei de oude monnik. Vergeet het althans een ogenblik, sprak de jongen. Hij wees voor zich uit en voegde erbij. Het bos is mooi, het weer is goed. Het is een mooie dag. Ze liepen voort en Tiuri's vrees verdween inderdaad, maar niet zijn waakzaamheid. Na een uur of wat vroeg broeder Martijn hem of hij honger had. Of Tiuri dat had, maar hij zei beleefd, jawel broeder Martijn. Daar hadden we eerder aan moeten denken, zei broeder Laurentius. Deze jongeling bezit niets meer en ook geen eten natuurlijk. Ze gingen zitten aan de kant van de weg en de monniken deelden hun brood met Tiuri. Daarna ging het weer verder. De monniken praatten soms met elkander over hun werk in naburige dorpen, over planten die ze langs de weg zagen groeien. Ze spraken ook wel tegen Tiuri, maar stelden hem geen enkele vraag. In de namiddag rustten ze weer en aten wat. We zijn zeker op tijd thuis, zei broeder Laurentius tevreden, toen ze hun tocht vervolgden.